8 na zegarze, to jest program trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke, raz jeszcze mówię dzień dobry w czwartek, 6 lipca. Audycja poranna, teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Ta wizyta wzmacnia pozycję Polski, ocenia prezydent Andrzej Duda i zdradza, co będzie jednym z głównych tematów rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem. Amerykanie sprzedadzą Polsce rakiety Patriot dostosowane do wymogów naszego kraju. W nocy podpisano porozumienie w tej sprawie. Za chwilę w serwisie Trójki połączymy się także z naszą reporterką, która jest przed hotelem Marriott w centrum Warszawy. Zapytamy o utrudnienia, których jest i będzie niemało. Wizyta w Polsce to de facto druga zagraniczna wizyta prezydenta Donalda Trumpa, a to zdecydowanie pokazuje, że jesteśmy liczącym się krajem, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda i podkreśla, że ta wizyta wzmacnia naszą pozycję w Unii Europejskiej. Polski prezydent mówi, że jednym z tematów rozmowy, która zacznie się za półtorej godziny, będzie bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi głównie o dostawy gazu. Chciałbym, żeby w perspektywie była długofalowa umowa z jakąś amerykańską firmą, która te dostawy gazu skroplonego do Polski zapewni. Jest problem tego, żebyśmy mieli dobrą cenę i żebyśmy w ten sposób dokonali dywersyfikacji dostaw do Polski, tak żebyśmy mieli swobodę wyboru kontrahenta. I to się dla nas liczy i bardzo dobrym kontrahentem są tutaj Stany Zjednoczone. Ważnym tematem rozmów będzie też kwestia bezpieczeństwa Polski i Europy. Donald Trump dostrzegł znaczenie strategicznego partnerstwa i z Polską, i z krajami Trójmorza. Dlatego ta wizyta jest dla niego ważna. Taka jest opinia eksperta z Waszyngtonu, Jamesa Carafano, z którym rozmawiał nasz korespondent Marek Wąkuski. Zdaniem Jamesa Carafano dla prezydenta Trumpa ważna jest współpraca z krajami Trójmorza w dziedzinie energetyki. Zarówno eksport amerykańskiego gazu skroplonego, jak i budowa elektrowni atomowych. Drugim istotnym elementem wizyty jest współpraca wojskowa w ramach NATO. Ekspert Heritage Foundation podkreśla, że Polska należy do nielicznych krajów paktu, które wydają na obronność 2% produktu krajowego brutto. Ważne jest, by to docenić i fakt, że prezydent Trump zdecydował się przyjechać do Polski, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze, jest mocną deklaracją solidarności. Carafano dodał, że prezydent Trumpa oraz obecny polski rząd łączy przekonanie, iż Europa nie powinna stać się jednym wielkim superpaństwem ze stolicą w Brukseli. Prezydent Trump nie jest wrogo nastawiony wobec Unii Europejskiej, ale uważa, że państwa narodowe powinny być rządzone przez swoich obywateli. James Carafano wyraził przekonanie, że polski rząd upomni się o zniesienie wiz i powiedział, że ma nadzieję, iż prezydent Trump do tego doprowadzi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Porozumienie z Amerykanami w sprawie dostawy do Polski rakiet Patriot podpisane zostało w nocy, a poinformował o tym kilka minut temu szef MON Antoni Macierewicz. Rząd USA wyraził zgodę na sprzedanie Polsce najnowocześniejszej generacji rakiet Patriot, takich jakich używa armia amerykańska. Konfiguracja, w której nabywamy rakiety, jest specjalnie dostosowana do polskich wymogów. Żadna inna armia świata dotychczas nie miała możliwości osiągnięcia, uzyskania rakiet Patriot w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów, jakie stały przed daną armią. Polska chce kupić 8 zestawów Patriot Radar i zintegrowany system dowodzenia. Prezydent Donald Trump wraz z żoną i swoimi współpracownikami, z którymi przyjechał do Polski, w tej chwili przebywa w hotelu Marriott. Za mniej więcej 50 minut ruszy w stronę Zamku Królewskiego. Tam zostanie przywitany przez prezydenta Andrzeja Dudę i zacznie się rozmowa polityków w cztery oczy. Przed hotelem Marriott w centrum Warszawy jest Ksenia Maćczak. Dzień dobry, Kseniu. Powiedzmy, jakie w tej chwili utrudnienia są w okolicach hotelu, czyli w ścisłym centrum stolicy, i jakich mieszkańcy muszą się spodziewać w najbliższym czasie? Okolice hotelu Marriott są szczelnie otoczone policją. Sam hotel, w którym zatrzymała się amerykańska para prezydencka, trochę przypomina twierdzę, niemniej prawdziwe utrudnienia dla mieszkańców. Na godzinę. Wcześniej wyłączono już mniejsze ulice przy hotelu, między innymi Emilii Plater. W pobliżu zbierają się już warszawiacy, by obserwować wyjazd prezydenta Trumpa, który pojedzie stąd na plac Zamkowy. Od rana mieszkańcy stolicy trochę narzekają na utrudnienia, ale wielu też ze zrozumieniem podchodzi do całej sytuacji. Trochę jest, no ale wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze przecież. Są tu pozamykane ulice, nie można parkować. Bardzo mi utrudnia życie. To znaczy? No nie mogę podjechać na przykład do pracy. Teraz chodzę, szukam, czy nie ma jakiegoś znaku, że mi samochód na przykład wywiozą, bo tam zaparkowałam. Więc wczoraj w ogóle wzięłam wolne, a dzisiaj to przy każdej takiej okazji są utrudnienia i problemy. Trasa amerykańskiego prezydenta na Stare Miasto wiedzie alejami jerozolimskimi i Wisłostradą. Później Donald Trump przemieści się na Plac Krasińskich, skąd wygłosi przemówienie. Plac Krasiński od kilku dni jest całkowicie wyłączony z ruchu, dlatego dziś lepiej go omijać. O 14:00 prezydent Trump ma wylecieć do Hamburga na szczyt G20, a zatem między 13:00 a 14:00 należy się też spodziewać czasowych wyłączeń na Żwirki i Wigury. Ksenia Matczak, dziękujemy za tę informację. Utrudnienia, jak słyszeliśmy także w komunikacji radiowej. Po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Donald Trump weźmie udział w szczycie Trójmorza, czyli spotkaniu przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. O czym jest Trójmorze i o czym będą rozmawiać politycy w Warszawie w relacji Wojciecha Cegielskiego. Gospodarzami szczytu Trójmorza są prezydenci Polski i Chorwacji. Inicjatywa zrzesza kraje położone między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W jej skład wchodzą jednak wyłącznie członkowie Unii Europejskiej, by nie powstała konkurencyjna wobec Unii struktura. W czasie warszawskiego szczytu liderzy takich krajów jak Polska, Węgry, Austria, Słowenia czy Bułgaria mają rozmawiać o nowych połączeniach drogowych, kolejowych, morskich, a także o wspólnym bezpieczeństwie energetycznym. Jak mówi szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, chodzi o to, by przygotować konkretne projekty współpracy między krajami. Mamy taką przygotowaną przez specjalistów listę, którzy wylistowali 157 projektów, które mogłyby być zrealizowane w ramach tej grupy państw Trójmorza, dających realnie efekt spójności. Trójmorze jest pomysłem polskich dyplomatów. Chodzi o to, aby region Europy, zapóźniony z powodu komunistycznej przeszłości, mógł szybciej się rozwijać i dorównywać krajom Europy Zachodniej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejna informacja już o 8:30. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. A w studiu już Tomasz Gorazdowski. Ponownie informacje sportowe. Dobry dzień. Na trawie w Wimbledonie swoje mecze wygrali w parach Kubot i Matkowski, a w singlu Jerzy Janowicz, który pokonał w 4 setach rozstawionego Francuza Pouillet i teraz zagra z Benoit Paire. Agnieszka Radwańska zagra dziś swój drugi mecz w Londynie. Spotka się w drugiej rundzie z Amerykanką McHall. Mogła się zdarzyć silniejsza przeciwniczka. Mówi sparring partner Radwański Dawid Celt. Dobrze znamy tą zawodniczkę. Agnieszka z nią grała kilka razy, nawet w tym roku. Też z nią rywalizowała w Sydney, pamiętam. Początek miała ciężki, ale później wszystko potoczyło się po jej myśli, także myślę, że McKay nas niczym nie zaskoczy. Wiemy, że jej dominującą stroną jest na pewno forehand. Z forehandem stara się prowadzić grę, narzucać swój styl gry. No, my musimy robić wszystko, żeby je na tym pozwolić. Jeżeli Agnieszka utrzyma, powiedzmy, 2-3 mecze na tym poziomie, to myślę, że będzie można powiedzieć o tym, że gdzieś tam powoli zaczyna wracać na właściwą ścieżkę. Generalnie wszyscy wielcy, ci najwięksi grają dalej i to jak grają niektórzy. Roger Federer został trzecim tenisistą w historii, który w karierze przekroczył liczbę 10 tysięcy asów serwisowych. Oprócz Federera w gronie zawodników, którzy zaserwowali 10 tysięcy asów bądź więcej, są Chorwaci Iwo Karlović i Goran Ivanišević. Zmiana lidera w Tour de France. Nowym został Chris Froome, który na drugie miejsce zepchnął prowadzącego dotychczas Walijczyka Geraint'a Thomasa. Wczorajszy etap kończący się stromym podjazdem, momentami nawet o 20% nachyleniu, wygrał Włoch Fabio Aru. Rafał Majka stracił 40 sekund do zwycięzcy i w klasyfikacji generalnej zamyka teraz pierwszą dziesiątkę. Michał Kwiatkowski spadł z 7 na 18 miejsce w wyścigu, ale zadanie miał inne, z którego wywiązał się znakomicie. Przez 2 kilometry prowadził peleton pod górę, poszarpał go na małe grupy, no a utrzymali się tylko ci najsilniejsi, m.in. Froome czy Port. W Kurytybie w Brazylii trwa turniej Final Six siatkarzy. Trwa w zimnie, bo siatkarze narzekają, że mimo tego, że przepisy siatkarskie zakazują gry w temperaturze poniżej 16 stopni, na parkiecie, który jest na stadionie piłkarskim, stopni jest tylko 12, a grać trzeba. Kanada i Stany Zjednoczone wygrały wczoraj swoje spotkania i awansowały do półfinałów. Kanadyjczycy prowadzeni przez Stefana Antigę pokonali 3-0 Rosję, a Amerykanie Serbię 3-1. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. No, rozumiem, że siatkarze plażowi mogliby narzekać, że chłodno, ale halowi, nieprzyzwyczajeni? No może. W każdym razie, jeśli dziś podróżować po Warszawie, to najlepiej tak jak uczestnicy Tour de France, rowerem. Myślę, że wtedy korków i żadnych przeszkód nie będzie. Tym bardziej, że piękna pogoda w Warszawie. Zresztą nad morzem również. Mówię tu o miejscowości typu Gdańsk. To sprawdzone info od pani Sandry. Bardzo dziękuję. Wreszcie plażowicze tam doczekali się swojej pogody. I w ogóle dziś będzie pogodnie, choć może się zachmurzyć przelotnie po

Jest coś w lodówce, Reneuszu? Frugo. A to w piekarniku? To frugo. Wszędzie frugo? Mówiłeś, że mam je dodawać do AGD. Za każde wydane 200 zł dajemy 15 butelek. To prawda. Teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Na przykład do trymera do brody Philips z laserową prowadnicą, metalowym ostrzem i trymerem precyzyjnym za 499 zł dostaniesz aż 30 butelek naowocowanego frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski jest naszym gościem. Dzień dobry państwu. Co wczoraj powiedział Donald Trump na lotnisku Chopina, miał pan, nie wiem, zaszczyt chyba witać parę prezydencką. Rzeczywiście powitałem. Powitałem w Warszawie w imieniu polskich władz, polskiego rządu. Życzyłem owocnych rozmów i w zasadzie tyle. A jakie wrażenia? No, obie pary wyglądały bosko, bym powiedział, wspaniale. Zarówno Donald Trump z żoną, jak i jego zięć z jego córką. Aż bosko? Bardzo dystyngowanie, elegancko. Bardzo przyjemnie się na nich patrzy. Czy wizyta prezydenta Trumpa jest skazana na sukces? Odpowiedziałem taką anegdotką, jak to ostatnia scena jest w Casablance, że jesteśmy, być może jest to początek bardzo miłej przyjaźni. To jest dopiero początek. Administracja Donalda Trumpa dopiero się tworzy. Przecież przypomnę, że Donald Trump zaczął urzędowanie w końcu stycznia, to jest kilka miesięcy temu. Wiele stanowisk jest jeszcze nieobsadzonych. W związku z tym dobrze się dzieje przede wszystkim dlatego, że odwiedza nas na początku swojej kadencji, zaczyna te spotkania z Europą od Polski. Będzie więc miał informacje z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja na flance wschodniej NATO, jak wygląda sytuacja za naszą wschodnią granicą, czyli jak toczy się konflikt rosyjsko-ukraiński, więc będzie od początku swojej kadencji uświadomiony, co się dzieje w naszej części Europy. Panie ministrze, ale dlaczego, jak pan myśli, prezydent Trump przyjął to zaproszenie? To jest człowiek bardziej interesów niż sentymentów. No i pokazaliśmy, że takie interesy można robić. Pokazaliśmy, że Polska ma zdolności koalicyjne, że Polska ma zdolności mobilizacyjne wobec regionu. Potrafimy zmobilizować 16 państw do współpracy z Chinami. Potrafimy współpracować z 12, czy z 9 bukaresztańską. Czyli odwiedzając Polskę, ma szansę odwiedzić cały region i spotkać się z przywódcami również szerszego regionu, gdzie może robić również i biznes. Dlatego, że koncepcja Trójmorza zakłada rozwinięcie infrastruktury drogowej, kolejowej, ale również energetycznej. I w tych wszystkich przedsięwzięciach gospodarczych Amerykanie mogą uczestniczyć. A jakie są oczekiwania polskich władz wobec tej wizyty? Nas łączy przede wszystkim bezpieczeństwo, wspólne spojrzenie na problemy światowego bezpieczeństwa, na zagrożenia. Również mamy podobne spojrzenie, jak odpowiadać na to zagrożenie. A więc mamy ten kontekst natowski, kontekst regionalny, ale również bilateralny, bo chcemy zmodernizować armię. Wydajemy odpowiednie ilości pieniędzy w tej chwili na armię, będziemy wydawać jeszcze więcej. I w tym procesie modernizacji Amerykanie są ważnym partnerem, ponieważ oferują ważne rodzaje uzbrojenia, często takie, których nie mają inne państwa. Więc tutaj też jest ważny kontekst tej współpracy. No właśnie, jeśli chodzi o to uzbrojenie, jakie są szanse na te najlepsze, najnowocześniejsze uzbrojenie, o które się staramy od lat? A Amerykanie są bardzo wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o sprzedaż tegoż. To prawda. Z jednej strony ostrożnie podchodzą do sprzedaży, ostrożnie podchodzą również do dzielenia się technologią. To wszystko wymaga starannych negocjacji. A no właśnie, teraz rano minister Antoni Macierewicz chwali się kontraktem na Patrioty. A jeśli chodzi o inne nowoczesne technologie dla wojska, to podczas tej wizyty, bardzo krótkiej, mogą być jakieś rozmowy, które można uznać za wiążące. Pan mówi, że to jest polityczny sygnał, ale czy będzie czas na to, aby później powoływać się na tę rozmowę? Będzie czas, dlatego że będzie najpierw około 30-minutowa rozmowa prezydentów, następnie około godzinna rozmowa delegacji. W tych delegacjach są również przedstawiciele amerykańskiego rządu, sekretarz skarbu. Będzie też szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa, który również odpowiada za transakcje tego typu wojskowe. Więc na pewno będziemy mogli nawiązywać potem do tych rozmów w następnych dniach, tygodniach i latach, kiedy będziemy rozmawiać z Amerykanami o zakupie dodatkowego sprzętu. A co Amerykanie chcą nam sprzedać? Ja już nie mówię teraz o technologii wojskowej, ale w ogóle. Jako człowiek interesu, co Donald Trump chce sprzedać Polsce i naszemu regionowi? Tak, jak wspomniałem, tym obok bezpieczeństwa, tym drugim elementem współpracy, możliwej współpracy polsko-amerykańskiej i amerykańsko-regionalnej, to jest gospodarka, a szczególnie energetyka. My od lat uważamy, że nasz region byłby bezpieczniejszy, gdyby był zaopatrywany na przykład w gaz, nie tylko ze strony rosyjskiej, ale również z źródeł innych, z innych państw, które nie będą wystawiały żadnych rachunków politycznych. I czyli jest szansa na długoterminowy kontrakt na gaz płynny? Jest szansa na długoterminowy kontrakt, który byłby komercyjnie również korzystny nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu. Jest szansa, aby ten region był zaopatrywany w gaz, bądź to amerykański, bądź inny. No tutaj w tym przypadku rozmawiamy o gazie amerykańskim. Poprzez nasz terminal LNG koło Świnoujścia, poprzez terminal chorwacki, bądź inne terminale na Morzu Czarnym, jeśli niedługo powstaną. Czyli to byłaby obopólna korzyść, bo nam bardzo zależy na tym, by taki kontrakt długoterminowy zawrzeć. Bo wiemy, że to już jest możliwe, że możliwy jest odbiór tego gazu, bo już to zostało sprawdzone. Dokładnie miesiąc temu przybył statek tankowiec amerykański, który był to taki pilotażowy program, taki test techniczny, który pokazał, że możemy przyjmować gaz również z tamtego kierunku. Nam zależy na stabilności dostaw, na tym, aby te dostawy nie były zależne od żadnych politycznych warunków politycznego widzimisię. Panie ministrze, czy Polsce należy na formalnym przekształceniu statusu obecności wojsk amerykańskich w Polsce z rotacyjnego na stały? Bo właściwie ten rotacyjny i tak jest w zasadzie stały. Nam zależy na obecności. Ja wielokrotnie powtarzałem, jakim przymiotnikiem ta obecność będzie opatrzona, jest to nieważne. Byle ta obecność była. Czy to będzie ciągła, stała, rotacyjna, czy jeszcze jak się zwa. Chodzi o to, żeby była. I żeby była w 2020 roku. Żeby była tak długo, jak istnieje zagrożenie jakimś konfliktem, czy wywołanymi incydentami przez ewentualnie Rosję, jak długo jest nieuregulowany konflikt rosyjsko-ukraiński. Nie określamy daty, określamy to między innymi stanem bezpieczeństwa, jaki tutaj w tym regionie powinien zapanować. Czyli tutaj będą jakieś rozmowy w kwestii przedłużenia tej obecności na czas nieokreślony? Jestem przekonany, że prezydent Andrzej Duda będzie tą kwestię podnosił i będzie pytał, jakie są plany amerykańskie, jak oni uważają, w jakiej perspektywie czasowej uważają tutaj tą obecność za korzystną i potrzebną. Panie ministrze, sam pan w artykule dla wczorajszej Rzeczpospolitej poruszył między innymi kwestię wiz. Czy ta kwestia też będzie jakoś zaznaczona? Jest to stały element naszej dyskusji od lat. A no właśnie, niektórzy mówią, że niepotrzebnie w ogóle sprawę podnosimy, bo to są kwestie techniczne, a nie polityczne. Wiemy już od lat, że ta kwestia nie jest do uregulowania przez prezydentów amerykańskich, bo ona leży w prerogatywach Kongresu Amerykańskiego. Niemniej prezydent Trump obiecywał. Musi zmienić prawo, natomiast oczywiście prezydent amerykański ma inicjatywę ustawodawczą. Oczywiście jestem przekonany, że gdzieś w rozmowie ta kwestia padnie. Między innymi dlatego, jak pani mówi, że prezydent Trump w czasie kampanii wyborczej wspominał o tym Polakom amerykańskim żyjącym w Stanach Zjednoczonych. I jest taka szansa, żeby prezydent, że tak powiem, machnął chorągiewką kongresowi. No jest taka szansa, oczywiście, o to zależy od woli, od determinacji. Prezydent amerykański Donald Trump ma świadomość, że wygrał między innymi dzięki dużemu wsparciu Polaków. Sam mi to powiedział, kiedy kilka tygodni temu w Brukseli zagadnąłem go, mówił: tak, cieszę się, że jesteście z Polski, Polacy mi pomogli w wyborze. Ja odpowiedziałem: i mogą panu jeszcze raz pomóc, jeśli pan nas odwiedzi, jeśli pan nam pomoże. Więc być może pomoże. A czy wśród zachęt, by prezydent Trump przyjechał, była też obietnica ciepłego przyjęcia? Używaliśmy takich argumentów. Witamy pana prezydenta, będziemy chętnie witali pana prezydenta w Polsce. Pana żołnierze już tu są. Polska jest bezpieczna, Polska jest krajem przyjaznym. odwiedzi pan kraj, który jest przyjazny wobec Ameryki i zachęcamy do tego. Być może ten argument też był brany pod uwagę. Zna pan treść przemówienia, które dziś zostanie wygłoszone na Placu Krasińskim? Niestety ciągle nie znamy, dlatego że Amerykanie powiedzieli mi, że prezydent Trump lubi do ostatniego momentu jeszcze pracować nad przemówieniem i również w tym przypadku poprosił, że zaraz po zakończeniu rozmów i jeszcze przed przemówieniem chce mieć kilkanaście minut na takie świeże spojrzenie na ten dokument. A jeśli chodzi o zarys? Oczekujemy, zgodnie z wypowiedziami polityków amerykańskich, bo już kilka dni temu informowali nas, apelowali i zapowiadali, co może być. No więc oczekujemy oczywiście jakiegoś od aspektu historycznego, dużo na pewno o bezpieczeństwie regionu, bezpieczeństwie Europy. Mamy nadzieję, że odniesie się do tego kontekstu natowskiego, za który jest tak krytykowany, że nie, czyli zasada, nie zobowiązał się zasada do artykułu, muszkieterów, tak? Nie zobowiązał się do artykułu 5. No ale on nigdy nie kwestionował przecież artykułu 5, nie kwestionował współpracy z NATO. Ja już kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych jakiś czas temu rozmawiałem z sekretarzem stanu. Ten pierwszy niepytany podkreślił, że Stany Zjednoczone są zobowiązane w dalszym ciągu do współpracy z sojuszem i będą respektowały swoje obligacje w ramach sojuszu. Myśli pan, że to przemówienie będzie przełomowe, dlatego jak już ogłosiła strona amerykańska ambasada, że historyczne, bo pierwszy raz takie publiczne w Europie, czy ono będzie też merytorycznie jakieś znaczące? Mam nadzieję, że z obu powodów będzie znaczące, dlatego że właśnie jest jednym z pierwszych jego wystąpień w bardzo ważnym, krytycznym dla NATO regionie Europy Środkowo-Wschodniej, sąsiadującym z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, więc tutaj może być wiele odniesień, ale może to być też przemówienie, które będzie odnosiło się do szerszego kontekstu. Przecież jutro prezydent Trump będzie uczestniczył w Hamburgu w spotkaniu G20, więc będzie widział i rozmawiał z największymi przywódcami świata. Więc czyli może to być przesłanie. Być przemówienie nie tylko do nas, nie tylko do naszego regionu, ale też do całej Europy, a może świata? Może to być przesłanie, które będzie miało szerszy kontekst. I jeszcze pytanie o szczyt Trójmorza. To bardzo ważne, że prezydent przyjeżdża właśnie także na ten szczyt. To ten szczyt nobilituje, ale też z drugiej strony troszkę przykrywa, nie? Panie ministrze? Bo wszyscy mówią o Donaldzie Trumpie, a nie o samym szczycie Trójmorza. Wolę zatrzymać się na tej pierwszej części, kiedy pani wspomniała, że nobilituje. To był też argument, o którym mówiliśmy w polityce amerykańskiej. No, przyjeżdżając do Polski, macie szansę spotkać się z dużą grupą przywódców tego regionu. Mam nadzieję, że ten argument też został wzięty pod uwagę. To dobrze, że pokazujemy w tej chwili Europie, że mamy zdolności mobilizacyjne, mamy zdolności dalszego jednoczenia Europy w tym samym czasie, kiedy z Europy, czy głównie Europy Zachodniej, wychodzą apele o Europę dwóch prędkości, o strefę euro, która powinna się oddzielić od Unii Europejskiej. My kontrastujemy się z resztą części Europy nie podziałami, ale jednoczeniem, apelami o jednoczenie. Polska pokazuje, polska dyplomacja, że my jesteśmy w stanie zintegrować znaczną część Europy nie przeciwko komukolwiek, ale dla promocji swoich interesów naszego regionu. I zupełnie na zakończenie pytanie, czy pan liczy na spontaniczność Donalda Trumpa, czy się jej obawia? Na przykład mogą nastąpić jakieś nieoczekiwane spotkania, wizyta może mieć nieco nieoczekiwany przebieg, czy też ekipa zadba o to? Nie sądzę. Ten program jest bardzo napięty i nie oczekuję tutaj żadnych nieoczekiwanych spotkań. Natomiast oczywiście jest to prezydent dość spontaniczny i gesty bądź jakieś wypowiedzi mogą się pojawić ciekawe, które będziemy pamiętać potem przez następne miesiące i lata. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Lodóweczkę, praleczkę i zmywareczkę pani przywiozłem. Gdzie możemy to wszystko postawić? Ważne, żeby się pod dachem zmieściło. Jest promocja. To cały sprzęt wymienię, a co? W sklepach Euro, ceny ciach, AGD pod dach. Najnowszy katalog sprzętu AGD, a w nim pralki, lodówki i zmywarki. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Praca pod presją czasu. Natłok problemów. obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Możesz coś z tym zrobić, zanim się pojawią. Przebarwienia mogą powstawać w głębokich warstwach skóry, szczególnie pod wpływem słońca. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotecton. Składniki tabletek Labotec nie tylko rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, ale także chronią ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotecton. Suplement diety dostępny w aptekach Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, można powiedzieć, że trochę wydanie specjalne. Ale teraz skrót najnowszych informacji, bo minęła 8.30. Romuald Wójcik. Chciałbym, żeby w perspektywie była długofalowa umowa z jakąś amerykańską firmą, która zapewni dostawy gazu skroplonego do Polski, powiedział w polskim radiu prezydent Andrzej Duda. Poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem militarnym, my będziemy przede wszystkim rozmawiali o sprawach gospodarczych. I to jest właśnie choćby to bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo gazowe, powiedział prezydent, odnosząc się do rozmów z prezydentem USA, Donaldem Trumpem i delegacją amerykańską. Zdaniem Andrzeja Dudy przemówienie Donalda Trumpa na Placu Krasińskich będzie skierowane do całego świata. Sądzę, że pan prezydent Donald Trump będzie mówił o różnych sprawach, ale oczywiście będzie to przemówienie, które w jakimś sensie jest skierowane no nie tylko do nas, Polaków, nie tylko do naszych gości, którzy przybywają do nas w ramach inicjatywy Trójmorza, ale myślę, że będzie to wystąpienie znacznie szerzej skierowane do całego świata po prostu. Donald Trump spotka się z Andrzejem Dudą po 9:00, następnie weźmie udział w szczycie Trójmorza. Przemówienie na Placu Krasińskich wygłosi około 13:00. Po 14:00 odleci na szczyt państw G20 do Hamburga. Rozmowy w sprawie systemu Patriot nie przyspieszyłyby, gdyby nie administracja prezydenta Donalda Trumpa, podkreśla szef MON Antoni Macierewicz. Rząd Stanów Zjednoczonych zgadza się na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, takiej, jakiej używają amerykańskie wojska. To wynika z niezwykłej sytuacji, w jakiej znajduje się Armia Polska ze względu na przeciwnika, który stoi naprzeciwko nas, ze względu na rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot. A pierwsze baterie tych rakiet mają trafić do naszego kraju w ciągu 5 lat. To był skrót wiadomości, kolejny serwis o 9:00. Spieszmy się kochać piękne lato, bo no wiadomo, a dziś będzie słoneczniej i będzie się tylko chmurzyć na Podkarpaciu i Małopolsce, a po południu na Suwalszczyźnie. Z tych chmur może popadać deszcz, ale na pozostałym obszarze Polski będzie można cieszyć się piękną pogodą. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, 1005 hektopaskali wyniesie w południe w Warszawie. Temperatura od 19 stopni w Suwałkach, 22 w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Krakowie i Zamościu do 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux, klasa energetyczna A+, za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny?

Jeśli środa to mały piąteczek, jak mówią niektórzy, to co powiedzieć o czwartku? To już weekend, właściwie nie na to horyzoncie, prawie sobota. A za drzwiami, prawda? W najbliższy weekend sporo imprez muzycznych, ważnych festiwali. Łukasz Karusta wszystkie najważniejsze informacje dla Państwa zebrał. To będzie głównie o festiwalach, bo faktycznie w ten weekend jest bardzo dużo, dzieje się wiele. To jak sobie życzysz? Najpierw na północ, na południe, na zachód? Maszyna losująca, północ. Proszę, północ. Dobrze. To naturalnie Mazury Music and More Festival rusza jutro w Węgorzewie, czyli jest na północny wschód. Tam zagrają m.in. Kult, T-Love, Maleo, Reggae Rockers i Kasia Kowalska. A wszystko to na placu koncertowym jednostki wojskowej w Węgorzewie. Brzmi groźnie, ale domyślam się, że bardzo ładne okoliczności przyrody. A już dzisiaj też w ładnych okolicznościach przyrody rusza Tauron Nowa Muzyka, rusza w Katowicach. A rusza w strefie kultury w samym centrum Katowic, także w sali Nospru. To kilka najważniejszych liczb dotyczących tego festiwalu. To 12. edycja, zagra 65 artystów na 8 scenach. Wszystko przez 4 dni, ale najwięcej koncertów w piątek i w sobotę. Wystąpią m.in. Royce and Murphy, The Cinematic Orchestra, Cat Power, Roy X i Zon. To w Katowicach od dzisiaj. Pierwszy koncert już dzisiaj właśnie w Nosprze. A koncert inaugurujący tegoroczną trasę Męskie Granie w sobotę w Poznaniu. Tam startuje Męskie Granie w parku Cytadela. Na scenie głównej m.in. Hey, Me and That Man, Męskie Granie Orkiestra, Obywatel GC 2.0. Organek, Xanax, dużo innych koncertów jeszcze w czasie Męskiego Grania w Poznaniu. Wydarzenia związane z Męskim Graniem oczywiście będą pojawiać się też na naszej antenie, między innymi w Ofensywie i w Myśliwieckiej 357. Piotr Stelmach dużo będzie o tym opowiadał. A Nieboskłon, piosenka tegorocznego Męskiego Grania, w tej chwili na czwartym miejscu naszej listy przebojów. Z innych wydarzeń jeszcze odnotujmy, że w sobotę na Górze Świętej Anny Igrzyska Rockowe, a w Lublinie trwa Brzmienia Art and Music Festival. Tam artyści z 14 krajów świata, między innymi z Armenii, z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. I jeszcze taka jedna informacja. Kilka dni temu wspominaliśmy o tym, że metalowe zespoły z Polski często cieszą się większą popularnością za granicą niż u siebie. No i mamy kolejny na to przykład. Zespół Belzebong niedawno wrócili z trwającej miesiąc trasy między innymi w Anglii, Niemczech, Francji i Belgii, a już za 2 tygodnie wylatują do Ameryki Południowej. Zespół zagra w sumie 7 koncertów w Chile, w Urugwaju, Argentynie i Brazylii. Dla porównania w Polsce zagrali w tym roku tylko raz. Jaki zespół? Przepraszam? Belzebong. Kto im wymyśle nazwę, naprawdę. No tak czy inaczej, zapraszamy zainteresowanych na festiwale, zapraszamy w imieniu Łukasza Karusty. Głosować na listę przebojów programu trzeciego można jak zwykle do jutra, do południa. Można na Nieboskłon, jak najbardziej. Proszę bardzo. I tak sobie myślę, słuchając tych informacji o festiwalach, być może na którymś z nich, może na Męskim Graniu w Poznaniu, może na koncercie którymś w Węgorzewie, a może na jednym z wielu koncertów Tauron Festiwalu w Katowicach spotka się dwoje ludzi, być może i taka konfiguracja, którzy zaczną ze sobą grać, śpiewać i za lat kilka będą prawdziwymi gwiazdami. Tak nawiązuje, 60 lat temu. Tak nawiązuje do tego, co zdarzyło się na plebanii w Woolton podczas festynu, na którym przygrywał sobie zespół The Quarrymen, właściwie grupa skiflowa, któremu to zespołowi liderował 17-letni wówczas John Lennon, który spotkał pewnie przypadkowo Paula McCartneya. I teraz zastanówmy się, co by było, gdyby oni się nie spotkali. A właściwie czego by nie było. Na pewno nie byłoby tego przeboju. Przypominam to przy okazji, jeszcze 53 lata temu pierwszy film zespołu The Beatles, właśnie Hard Day's Night, wszedł na rynek, premiera, no więc kilka rocznic, nie mogliśmy inaczej. It's been a hard... Tak, Hard Day's Night w Warszawie zwłaszcza. Proszę nie unikać spotkań i proszę się rozglądać, bo być może będąc w stolicy spotkają dziś państwo prezydenta Stanów Zjednoczonych. A gdzie go można spotkać? No teraz to właśnie powiemy. Prezydent Donald Trump w Warszawie. I za nieco ponad pół godziny amerykański prezydent rozpocznie swoje dzisiejsze polityczne spotkania w stolicy. A pierwszym punktem programu będzie wizyta na Zamku Królewskim, gdzie czeka go rozmowa w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie polsko-amerykańskie rozmowy z udziałem szerszych delegacji rządowych i spotkania z liderami państw tak zwanego Trójmorza. To wszystko dziś, a potem przemówienie na Placu Krasińskich. Transmitowane także na antenie programu trzeciego. Po południu wylot do Hamburga w Niemczech na szczyt G20. Bardzo napięty program. A jak wiadomo, przy takich politykach takiego formatu może jeszcze coś nieprzewidzianego się wydarzyć. No teraz na Zamku Królewskim jest nasz reporter Łukasz Walewski. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam. No to zanim zdarzy się coś nieprzewidzianego, pozytywnie oczywiście, to powiedz, czy na przyjęcie gości wszystko już jest gotowe na zamku? Tak, wszystko jest już raczej dopięte na ostatni guzik. Zamek uroczyście przystrojony w dostojnej sali asemblowej, błyszczącej od złota i kryształowych żyrandoli, wypełnionej lustrami, w której odbędzie się sesja szczytu Trójmorza. Dumnie stoją flagi 12 państw, w tym oczywiście polska i amerykańska, oraz wielki okrągły stół nakryty śnieżno-białym obrusem. To przy nim zasiądą zagraniczne delegacje. Jest też oczywiście ścisła ochrona, agenci służb specjalnych polskich i amerykańskich, Secret Service, BOR, wielu policjantów. Plac zamkowy jest w zasadzie odcięty od świata. To z pewnością jest teraz jedno z najlepiej chronionych miejsc w stolicy. Prezydent Andrzej Duda przybędzie tu na zamek po 9:00, czyli za niespełna 20 minut. Potem spodziewany jest przyjazd prezydenta Donalda Trumpa. On zostanie przywitany w przystrojonej flagami antyszambrze Zamku Królewskiego przez szefa gabinetu prezydenta, ministra Krzysztofa Szczerskiego, który amerykańskiego gościa przeprowadzi dalej przez zamkowe korytarze do prezydenta Dudy, po czym o 9:25 panowie rozpoczną spotkanie bez świadków. Będzie to rozmowa bez doradców i tłumaczy za zamkniętymi drzwiami w jednym z pokoi królewiczowskich. O czym będzie mowa? Z pewnością prezydent Duda będzie chciał poruszyć kilka najważniejszych tematów. To kwestia dostaw amerykańskiego gazu do Polski, bezpieczeństwa, a więc współpraca wojskowa, w tym zakup amerykańskiej broni rakietowej Homar, gospodarka i zniesienie wiz dla Polaków. Jak państwo słyszą, w tej chwili nad zamkiem przelatuje śmigłowiec. To także ważny element tych zabezpieczeń. Jesteśmy tutaj także pilnowani cały czas nawet z powietrza. Potem prezydenci mają wygłosić krótkie wystąpienie na konferencji prasowej, po czym rozpocznie się druga oficjalna uroczystość. Otwarte zostanie spotkanie Trójmorza, czyli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, od Morza Bałtyckiego po Czarne i Adriatyckie. Inicjatywa Trójmorza zakłada zacieśnienie współpracy 12 krajów, szczególnie w kwestiach transportu, energetyki i cyfryzacji. Dlatego na Zamek Królewski przybędą poza prezydentem Dudą i prezydentem Trumpem prezydenci Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, czyli będzie tu w sumie 10 głów państw. Są też wysłannicy Czech i Austrii. Wszystkim zależy oczywiście na rozmowie z gospodarzem Białego Domu. Wszyscy będą próbować, a to wszystko będą podglądać oczywiście i śledzić w zasadzie każdy ruch dziennikarzy. Jest ich tutaj ponad 1000. 80 przyleciało na pokładzie Air Force One. Przed wyjazdem z Zamku Królewskiego na Plac Krasiński, gdzie Donald Trump wygłosi swoje publiczne przemówienie, pierwsze publiczne przemówienie w Europie, czeka go jeszcze ostatnie spotkanie na Zamku Królewskim z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović, która jest współgospodarzem tego szczytu Trójmorza. To właśnie ona zaproponowała utworzenie połączeń chorwackich portów z instalacjami energetycznymi w środkowej części Europy, w tym z terminalem LNG w Świnoujściu. No a na koniec dodajmy jeszcze, jak prezentuje się odrębny plan wizyty pierwszej damy USA. Melania Trump w towarzystwie małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy rozpocznie dzień od kawy w Belwederze, a następnie obie panie zwiedzą Centrum Nauki Kopernik, spotkają się tam z dziećmi, a potem dołączą do mężów na Placu Krasińskich. Jak państwo słyszeli, tłum dziennikarzy No, niektórzy sobie nawet w słowo próbują wejść. Bardzo dziękuję wśród tych wielu dziennikarzy, także reporterzy Trójki, między innymi Łukasz Walewski. Dziękuję za te informacje. Będziemy to wszystkie wydarzenia szczegółowo relacjonować na antenie programu trzeciego. Nie tylko te, które odbywać się będą na Zamku Królewskim. Bardzo dziękuję. Za 11 minut godzina 9. Surfing USA. Tak jest. Za 9,5 minuty godzina 9, a to oznacza, że znów zajrzymy do biblioteki. Czyjejś biblioteki. Czytam. Zrobi to z mikrofonem oczywiście Anna Gacek. Wojtek Mazolewski. Wojownik, czy parafrazując tytuł jednej z jego płyt, potwór polskiego jazzu. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Wojtek uwielbia czytać biografie, ale na potrzeby cyklu Czytam wybrał jednak coś innego, kierując się chyba najlepszą kategorią. Wybrałem książkę, którą się po prostu zachwyciłem, bo mógłbym opowiadać o wielu przykładach właśnie takich biograficznych, które zawsze są inspirujące. Przeczytałem ostatnio biografię Mike'a Tysona, która jest bardzo ciekawa, zresztą łączy się z książką, którą wybrałem w jakiś tam sposób. To jest książka Król Szczepana Twardocha. Ponieważ ma w sobie siłę, jest prawdziwa, ma bardzo soczystych bohaterów, piękną historię. No i przede wszystkim przedstawia w bardzo ciekawym świetle nas jako ludzi i jako społeczność. Może zacznę od tego, że i płyty kiedyś wybierałem ze względu na okładkę. I tuż okładka mi się bardzo spodobała, jak jest skonstruowana. No ale przede wszystkim treść. Po pierwsze, bardzo wyrazisty główny bohater, Jakub Szapiro, bokser. I tutaj mamy to połączenie z fascynacją życiorysami Mike'a Tysona, Muhammada Ali i tak dalej. Super postać, bardzo krwista, bardzo taki męski, testosteronowy facet, ale jednocześnie o wrażliwej duszy, gdzieś tam głęboko schowanej, ponieważ świat, w jakim żył, ale i również my żyjemy, jest po prostu okrutny. Wyuczenie się albo stworzenie sobie tej twardej skóry jest bardzo często takim naturalnym procesem, w którym chcąc nie chcąc bierzemy udział i albo się tego nauczymy, albo po prostu nie. Ważne też jest w ogóle dla mnie to, jak się książka zaczyna. Książka zaczyna się od zawodów bokserskich, gdzie pan Jakub Szapiro sprawia dobre lanie panu Ziembińskiemu z klubu Legia Warszawa. No i to już fajnie wprowadza. To jest bardzo też takie filmowe, bardzo sugestywne. Po przeczytaniu tej książki w ogóle miałem wrażenie, że to jest świetna, współczesna polska powieść do reinterpretacji. Też bardzo ciekawie opisuje czasy, lata 30. zeszłego stulecia, w których możemy, co ciekawe, znaleźć bardzo dużo jakby odwołań i takich emocji, jakie w ogóle obudziły się niedawno w w Polsce, w Europie, na świecie. I to bardzo ciekawie pokazuje, jak koło historii lubi zataczać kręgi. I jest tam też bardzo taki silny i ważny wątek, myślę, który nie jest mi obcy, jak męska przyjaźń. I jak to, jak ona jest po pierwsze ważna, ale też jakie może mieć konsekwencje, jak ona jest na dobre i na złe, jak raz dane słowo może później być dla ciebie trochę przekleństwem. Ale generalnie gdzieś tam ta powieść przypomniała mi o czymś takim, o czym zazwyczaj staram się zapomnieć, bo chyba taką mam tendencję. Jestem optymistą, wierzę w ludzi i ta książka chyba w bardzo dużym stopniu przypomina mi o tym, że zło w ogóle jako takie jest w naturze ludzkiej, w ogóle jest już nie tylko w samym człowieczeństwie, ale w ogóle w naturze. O tym, że wskazania moralnych kompasów są bardzo złudne, nie do końca zawsze prawdziwe, a już na pewno nie zawsze nas dobrze kierują. Jest po prostu bardzo autentyczne. Po prostu jest autentyczne. Polecał Wojtek Mazolewski, Król Szczepana Twardocha. Fantastyczna książka. Jeszcze na dodatek też niezbyt oczekiwanie się kończy, bo przecież Jakub Szapiro, nie powiem Państwu, co zrobił. Proszę przeczytać. A kolejny gość, Anny Gacek, pojawi się przed 9 w najbliższy poniedziałek. Polecamy oczywiście. Król to w przedwojennej Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych we współczesnej. Dziś to temat numer 1. Także na antenie programu trzeciego. Sporo informacji już za chwilę, bo będzie serwis. O, nawet można powiedzieć secret serwis. A my już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Agnieszka Stępień, Anna Regulska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia za 4:30. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In New York, New York. Zapraszamy do reklamy. Jest coś w lodówce, Reneuszu? Frugo. A to w piekarniku? To Frugo. Wszędzie Frugo? Mówiłeś, że mam je dodawać do AGD. Za każde wydane 200 zł dajemy 15 butelek. To prawda. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do pralki Slim Electrolux z silnikiem inwerterowym, 6 kg prania, klasa A+++ za 1549 zł dostaniesz aż 105 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl.